سنت پر عمل کرنے کی برکت سے مغفرت ہو گئی. تیری سنت حضرت فیضنا حبت اللہ طوباری علیہ رحمت اللہ القوی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. عرض کی گئی, کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا, سنت پر عمل کی برکت سے. 152 رحمت بھری حکایات, پیج نمبر 244. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے نہ جانا, مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مجھے بلا لو شہ مدینہ, یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے, میں در پہ آؤں یہی تو ارمان, دل میں تو فام مچا رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بھی ضمنی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جاتا ہے, ورنہ جائز نہیں. کھانا پینا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی, تو اب صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے, مثلاً 12 بار درود پڑھ لیجئے, تو اب کھانا پینا, افطار کرنا, سحری کرنا, آب زمزم شریف پینا, نیاز کھانا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی آج 27ویں رات ہے. تمام عاشقان معراج کو جشن معراج النبی مبارک ہو، تمام عاشقان معراج کو جشن معراج النبی مبارک ہو، تمام عاشقان معراج کو جشن معراج النبی مبارک ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کے لیے کثیر عاشقان معراج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ناظرین بھی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوں گے۔ آج کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے اور بڑی خوشی کی رات بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ آج کی رات معراج نصیب ہوئی تھی۔ دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، دور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگ مگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، طور پر فتح لا مکانی کہاں، لنترانی کہاں، مرآنی کہاں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور تشریف لے گئے اور اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی، رب ارینی، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کلیم کی اپنی شان ہے لیکن حبیب کی شان یہ ہے کہ بستر ناز پر آرام فرماتے اور فرشتوں کے آقا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور معراج کا مجدہ سناتے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ تو طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لنترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو آج شب معراج ہے، اس مناسبت سے کچھ ذکر معراج سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پارا 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ترجمہ کنزول ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا پاکی ہے اس سے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. حضرت صد اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں 27 رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب یعنی رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قطعی نص قرآنی قرآن کریم کی روح سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے. جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے. معراج شریف بحالت بیداری یعنی جاگتی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی. یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں یعنی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. سفر معراج کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 اسرا جس کا بھی ہم نے قرآن کی آیت سے ذکر سنا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ اسرا یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصا تک یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ سفر ہوا اور رات کے تھوڑے دیر سے ہوا تو یہ اسرا کہلائے گا. اس کا نام ہے اسرا اور قرآن نے اس کا نام اسرا رکھا. نمبر 2 معراج یہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر یہ معراج سدرۃ المنتہا تک کہ جو کہ بیری کا درخت ہے اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حد ہے اس سے اوپر یہ تشریف نہیں لے جا سکتے ان کو اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اور اعراج یا عروج یہ معراج کا 3 حصہ ہے. اور اب جو سدرۃ المنتہا کے بعد جو سفر ہوا اس میں جبریل امین نہیں تھے. اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ سفر میں جبریل امین کے سفر معراج میں جبریل امین کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی کے محتاج نہیں تھے. جبریل امین کی سعادت تھی کہ یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ورنہ اعراج میں تو جبریل امین بھی ساتھ نہیں تھے، اکیلے تشریف لے گئے. اعراج یا عروج یہ دو نام ہے اس کے. تو بہرحال یہ کہ آج کی رات یہ ہم اس کی یاد منا رہے ہیں. ہر 27ویں رات معراج ہوتی ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ اس رات کو ہوئی تھی 27ویں رات کو الحمدللہ. تو اس کی رات مناتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس بہانے لوگ عبادت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو یہ سب ثواب کے کام ہیں الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ رات دیر تک یہ سلسلہ چلے گا، اور کل کا روزہ بھی انشاءاللہ عاشقان معراج رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کا ثواب بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. سحری کی بھی ترکیب ہوگی، لنگر معراج ہوگا، روزہ رکھے نہ رکھے سب کو اجازت ہوگی. تو بہرحال یہ کہ آج معراج کی رات کی یاد منانے ہم جمع ہوئے ہیں، اور 27ویں رجب المرجب کی رات صاحب التاج والمعراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرماتے، کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے مسجد حرام لے آئے اور حتیم کعبہ میں لٹا دیا. پھر سینے بے کینہ چاک کر کے قلب اطہر یعنی مبارک اور پاک دل باہر نکالا، آب زمزم شریف سے دل کو غسل دیا، اور ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی، جس کا نام ہے براق. براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے. اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانگی ہوئی. اس کا نقشہ حضرت سیدنا علامہ بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کھینچتے ہیں. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب میرے آقا معراج والے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرواز ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ایک سرخ ٹیلے ریت کا ایک سرخ ٹیلا وہاں راستے میں آیا. وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا. نگاہ مصطفیٰ کی بھی کیا شان ہے. راستے میں عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس تشریف لے آئے. بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور دو رکعت نماز نفل انبیاء کرام کو پڑھائی. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخر میں آنے والا مرتبے میں بھی آخر ہے. تو یہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ اگرچہ یہ آخر میں آئے لیکن مرتبے میں سب سے افضل ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہاں مانیے اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہاں مانیے اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کمانے ان کا کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو, کہاں سے آئے کدھر گئے تھے. روش کی گرمی کو جس نے سوچا, دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا. سرج کے جنگل میں پھول چمکا, زہر زہر پیڑ چل رہے تھے. مسجد اقصا سے آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا. آسمانوں کے دروازے شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولے جاتے رہے. پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جناب علیہ السلام, دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ, تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف, چوتھے پر حضرت سیدنا ادریس, سے پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون سے, اور چھٹے پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے, اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہمان خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے. یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں. جب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے. تھکے تھے روح الامی کے پاسو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. تھکے تھے روح الامی کے پاسو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جبریل امین پیچھے رہ گئے اور معراج کے دولہا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مکہ میں مصطفیٰ پر تشریف لے آئے. پھر یہاں سے آگے بڑھے تو عرش آیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے لا مکان تشریف لے گئے. بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، پر اپنا پڑھنا تو نام کو تھا، حقیقت فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے، پر اپنا بڑھنا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقت فعل تھا ادھر کا، جو قربنی کی روش پہ رکھتے ہزاروں منزل کے فاصلے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہزار پردوں میں، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے پچھلے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، یہاں مطلب بعضوں کو یعنی کہ یوں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول کا ملنا جنم سے جنم کے بچھڑے ملنا یہاں مراد لیتے ہیں، معاذ اللہ فما معاذ اللہ، یہ نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ وصل و فرقت، وصل معنی قرب، فرقت معنی جدائی، تو یہ دونوں یہ صفات ہیں یا افعال ہیں، تو یہ قرب و وصل و قربت کا یہاں ملنا تھا، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، یہ جو وصل و فرقت ہیں یہ قرب و بعد، یہ قریب ہونا اور دور ہونا، یہ دونوں مل گئے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ معراج کی رات کا بھی کیا سہانا منظر ہے اور یہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، میں تو اپنا وہ حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ منظر دیکھا نہیں ہے، کاش میں بھی یہ منظر دیکھ پاتا، میں بھی وہاں ہوتا، یہ ایک عاشق کی حسرت کے جذبات ہیں. تو آپ بارگاہ رسالت آپ اس کی حسرت کا اظہار قصیدہ معراجیہ میں کرتے ہیں. قصیدہ معراجیہ یہ 67 اشعار پر مشتمل ہے، 67 اشعار ہیں. اردو زبان میں کسی نے بھی معراج پر ایسا کلام لکھا ہی نہیں ہوگا، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں، اتنا پر مغز اور پر معنی. اگرچہ الفاظ اس کے دقیق ہیں، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہم میں سے، لیکن بہرحال بہت ہی معنی خیز، اور قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال کے مطلب وہ عکاس ہے، یعنی اس کے مطابق یہ کلام ہے، یوں سمجھ لیں. الحمدللہ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خدائی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدائی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر وہاں بچھے تھے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر وہاں بچھے تھے، اس کی کچھ آسان کر کے اکبر وارثی نے لکھا ہے، جذبے حسن نے طلب ہر قدم ساتھ گئے دائیں بائیں فرشتوں کی پارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے باغ عالم میں بات بغاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے چاند تارے جلاؤں میں چمکتے چلے کہکشاں تیرے باپ آج کی رات ہے ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بستر گرم زنجیر ہلتی رہی یہ عجب معجزہ آج کی رات گئے نظر میں قبر میں حشر میں اے خدا سختیوں تنگیوں پرشش جرم کا نظر میں قبر میں حشر میں اے خدا سختیوں تنگیوں پرشش جرم کا خوف اکبر کو رہتا ہے بے انتہا فضل کرنا دعا آج کی رات گئے فضل کرنا دعا آج کی رات گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی رات یعنی معراج کی رات پیارے آقا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا, اور یہ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں یہ صرف آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے اور کسی نبی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں. البتہ خواب میں زیارت ہو سکتی ہے, امتی کو بھی ہو سکتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا. یہ اپنے بہت سارے عجائبات معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے, جنت دیکھی دوزخ دیکھی دوزخ کے طبقات بھی آپ نے دیکھے, جنت میں اپنے غلاموں کے مقامات دیکھے, کچھ محلات دیکھے, اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ غصہ پینے والے اور درگزر یعنی لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے, سود خوروں کا یہ انجام دیکھا کہ مکان بڑے بڑے پیٹ جو ہے نا یہ بڑے بڑے مکان کی طرح ٹرانسپیرنٹ تھے, اندر میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو نظر آ رہے تھے. نماز کے وقت سونے والوں کا منظر دیکھا کہ ان کا سر جو تھا وہ بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا. ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سر بار بار کچلنے کے بعد صحیح ہو جاتا تھا. کہ اس معاملے میں اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے. کچھ لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے, مرے ہوئے کو کھا رہے تھے, تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے, یہ بتایا گیا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, مسجد کے اماموں کی اور مؤذنوں کی بھی کیا شان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے امامت اور اذانیں دیتے ہیں فی سبیل اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے کیمپ ملاحظہ کیے جن کی مٹی مشک کی تھی. عرض کی گئی یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ائمہ و مؤذنین ہیں, انہیں اذانیں دینے والے اور نمازیں پڑھانے والے امام صاحبان کے یہ مطلب مقامات ہیں, ان کے لیے یہ. چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے. عرض کی گئی یہ غصے پینے والوں, غصہ پینے والوں اور درگزر یعنی معاف کر دینے والوں کے لیے ہیں, اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یوں بڑے عجائب و غرائب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے اور پھر آن کی آن میں واپس بھی لے آئے, جس کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں اس طرح منظوم کرتے ہیں. خدا کی قدرت کے چاند رب کے کروڑوں منزل کا جلوہ کر کے, خدا کی قدرت سے چاند رب کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, نبی رحمت شفیع امت گدا پہ للہ ہو عنایت, ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمتوں جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوص نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. سوال چلا دیجئے. حاجی علی اصغر کو آگے. ذرا سی تکلیف کا سارے زمانے میں شور, جس کو دیکھو صبر ہاتھ سے چھوڑے دیتا ہے. کیا کھانسی, کیا زکام, کیا بخار, امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ تکلیف پر صبر کا کیسے ذہن بنے. ذہن بنانے کے لیے ظاہر فضائل اس کے معلوم ہوں اور صبر نہ کرنے کے نقصانات معلوم ہوں. یہی نقصان کیا کم ہے کہ صبر کے لیے عظیم ثوابات وارد ہوئے ہیں, بے صبری کی وجہ سے وہ ثوابات سے محرومی ہو جاتی ہے. یہ چھوٹا نقصان تو نہیں ہے. نہ کسی کے نام پر سمجھو کہ کوئی پلاٹ الاٹ ہونا تھا کہ صبر کرے تو اس کو پلاٹ ملے گا, اور اب اس نے بے صبری کی واویلا کیا, ہاؤ کیا, سب کو کہتا پھر رہا ہے, تو وہ دینے والے نے بولا یار یہ تو ایسے ہی ہے, چھوڑو اس کو نہیں دیتے. اس کو نہیں پتا کہ پلاٹ الاٹ ہوا ہے, اس کو دینے والے کا ارادہ بدل گیا کہ یار اس کو نہیں دینا, تو یہ نقصان ہوا نا. تو یہ تو میں نے پلاٹ کی مثال دی, تو یہ تو کوئی دنیا کے پلاٹ اور جنت کی نعمتوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں, یعنی جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ حدیثوں میں بے شک ان کے تذکرے ہیں. یہ ہم کو مطلب سمجھانے کے لیے مثالیں اور دی گئی ہیں. حقیقت میں تو جنت کیا ہے اللہ جانے, اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. تو اس لیے وہ صبر اگر بندہ کر لے تو بڑے نصیب کی بات ہے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف اللہ پاک اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے, کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے. بیمار اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, مثلا الحمدللہ کہتا ہے, تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا قول, اس کی بات عرض کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کہتا ہے. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے, اور اللہ خوب جانتا ہے. ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا, اور اگر صحت عنایت کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا. اب یہ دنیا کا پلاٹ اس کے سامنے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت ہدایت فرما رہا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے, صبر کرے اور اجر کا بھر بھر کر پیمانہ لے. لیکن ہم بلا وجہ اظہار کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر آج رات مجھے نیند نہیں آئی, الحمدللہ آئی تھی, میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آج میں سو نہیں سکا, نیند اچٹ گئی تھی میری. تو میں اگر اس پر کسی پر اس کو بلا وجہ اظہار نہیں کرتا ہوں, یعنی اس کو ضبط کر لیتا ہوں, رہا نہیں جاتا, منہ سے نکل جاتا ہے, تو اگر میں اس کو ضبط کر لیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ کہلائے گا صبر. کہ بلا ضرورت میں نے اس کو کسی کو اظہار ہی نہیں کیا, اللہ جانتا ہے کہ میری نیند آج اچٹ گئی تھی, مجھے نیند نہیں آئی, بے چینی میں, کربو استراب میں, میں نے رات کروٹیں بدلی, میں نہیں بتاتا, میرا رب راضی ہو جائے. جب میں روز سو راتیں چین سے گھوڑے بیچ کر سویا ہوں, اللہ نے اتنا سکون اور راحت مجھے دی اور اتنی راحت اور چین کی نیند دی, اس کا کسی سے ذکر نہیں کرتا ہوں. اور ایک رات نیند نہیں آئی تو شکایت کرتا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آئی, مجھے نیند نہیں آئی. تو یہ بے صبری اگر میں نہ کروں تو دیکھو کتنی بشارتیں. صبر کے لیے اور بھی بہت بشارتیں, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو قرآن کی آیت ہے. آج کسی کی دوستی ایس ایچ او سے ہو جائے یا کوئی پولیس والے کے ساتھ یوں گلی سے گزرے تو اس کا پیڑ زمین پر ٹکے نہیں کہ آج میں کس کے ساتھ ہوں. میاں سنبھل کے بات کرنا, پولیس والے سے میری دوستی ہے. تو یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ پولیس سے دوستی ہو یا کسی افسر سے, پولیس کے ایس ایچ او سے یا کسی کیپٹن میجر سے دوستی ہو تو بندہ یوں سمجھتا ہے کہ میری بہت بڑی اپروچ اور بہت بڑی سورس ہے, میری دوستی ہے اور پھولتا خوب پھولتا ہے. تو اب یہ مثال تو ایک طرف رہی, جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی شان کیا ہے, جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو, اس کا کرم ہو, اس کی عطائیں ہو, تو اس کی شان کیا. تو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور یہاں تک کہ قیامت کے روز صبر والوں کو آواز دی جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا تھا, اور وہ اٹھیں گے اور صابرین کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اتنے فضائل. تو میری رات نیند اچٹ گئی تھی, میں نے یہ بولا کسی کو نیند اچٹ گئی تھی, کوئی گناہ نہیں ہوا لیکن ثواب چلا گیا. یا صبح سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے, اب کیا ضرورت ان کو کہنے کی, انہوں نے کون سا سر کا درد مٹا دینا تھا. ہاں اگر مٹا دینا درد کا تو حرج نہیں ہے, طبیب کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, کوئی دوا دے دو مجھے. یہاں نہ جہاں ضرورت ہے وہاں ظاہر کرنا الگ ہے, اور بلا وجہ کہنا یہی شکایت ہے. بلا وجہ جو لوگوں کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں بلا وجہ کہتے ہیں, یار پیٹ کا درد نہیں جاتا, یار ہاضمہ خراب ہو گیا ہے, بچہ بیمار رہتا ہے, میری ماں بیمار رہتی ہے, والد صاحب وہ تکلیف میں. ہاں کسی کو اس لیے کہا کہ مقصود اس سے دعا کروانا ہے تب بھی عرج نہیں ہے, یہ بھی بے صبری نہیں ہے. یعنی کس لیے اگلے کو کہہ رہا ہے یہ دیکھ لے, بہت تھک گیا ہوں, ہم جیسے ہوتے ہیں نا, اتنی راتوں سے بیانات ہو رہے ہیں, گلا بیٹھ گیا ہے. اب میں بولوں گا تب بھی پتا چل جائے گا میرا گلا پھٹ رہا ہے. اب میں جو بول رہا ہوں یہ کس وجہ سے بول رہا ہوں یہ میں غور کروں. یہ عوامی عدالت میں کیوں میں اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ میں اتنے دن سے بیان کر رہا ہوں, اتنی راتوں سے نعتیں پڑھ رہا ہوں, آج ہی میں وہ سکھر سے آ رہا ہوں, وہاں بڑی عظیم الشان محفل نعت تھی, مجھے بلایا گیا تھا, پھر یہ لوگ یار ادھر بھی لے گئے ادھر بھی مجھے تھکا دیا, اور آپ نے دعوت دی تھی تو میں بولا یار اب آپ کو کیسے منع کروں. تو آج ابھی اتنے گھنٹے پہلے ہوائی جہاز سے نکلا ہوں, جوتو کھایا اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. بڑا احسان کیا جناب کہ آپ آقا کی سناخانی کرتے ہیں, کیا شان ہے بے شان ہے آپ کی بھی. یعنی یہ ایک میں نقشہ کھینچ رہا ہوں, یہ سب اس طرح کا, اس کو میں کوئی ناجائز اور گناہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ باتیں پسندیدہ نہیں. ادھر درد ہو رہا ہے, ادھر دکھ رہا ہے, گھٹنے کا درد نہیں چھوڑا, تھکن ہو گئی, ضرورت عرض کرے کسی سے یا کوئی پوچھتا ہے تو آپ جھوٹ نہ بولے. اگر حسن تدبیر سے ٹال سکتا تو ٹھیک ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو. اب مجھے پوچھتے رہتے ہیں کیسی ہے طبیعت, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اب یہاں تصور باندھنا پڑتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اگر درست ہے اس معنی میں الحمدللہ کہتا ہوں تو پھر بات صورتوں میں تو جھوٹ بھی ہو جائے گا. جیسے مر رہے ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ بھی کہنے کی کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہوں, مر رہا ہے لیکن ٹھیک ہوں, بخار سے تپ رہا ہے ٹھیک ہوں, پھر وہ اور ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں. بچوں کو بھی یہ سکھایا ہوا ہے ٹھیک ہوں. تو یہ الحمدللہ کہنا چاہیے, لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں, یہ نیت نہ ہو کہ میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت صحیح ہے. ہاں ایسا معمولی مرض جس کو کیئر نہیں کیا جاتا, اب جیسا کہ بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کا تو رواں رواں مریض ہوتا ہے, بوڑھے کا جو رواں رواں مرض میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن وہ چونکہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کو اگر کوئی ایکسٹرا تکلیف نہیں ہے, اور وہی بڑھاپے کی تکلیفیں کہ گھٹنے بھی جواب دے رہے ہیں, ٹانگیں بھی تھر تھرا رہی ہیں, چلنے میں بھی بےچارے کو محسوس ہو رہا ہے, کمر بھی جھکی پڑ رہی ہے, اب اس نے چونکہ وہ عادی ہے, ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ تکلیف میں, لیکن وہ عادی ہو چکا, اس کی توجہ بعض وقت نہیں ہوتی. اب اس سے پوچھا کیا حال ہے, اس نے ٹھیک ہوں کہا الحمدللہ کا اس معنوں میں, تو بھی یہ شکوا نہیں ہے کہ اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. کہ بوڑھوں کو جو امراض ہوتے ہیں نا, اگر وہی ان میں سے ایک مرض کسی جوان پر ایک گھنٹے کے لیے وارد ہو جائے نا, تو وہ ہاسپٹل میں کمرہ بک کروا لے. مبالغہ کرتا ہوں میں صحیح بولتا ہوں. لیکن بوڑھا کیا بتدریج آہستہ آہستہ امراض اس کو آ کر سمجھے ڈیرا ڈالتے ہیں, گھیرتے ہیں, دبوچتے ہیں, اب یہ عادی ہو جاتا ہے. اب اس کو کبھی پتا چلتا ہے کبھی پتا نہیں چلتا, یہ ہوتا ہے. اس طرح دائمی مریض جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بھی عادی ہو جاتے ہیں, ان کو شروع میں پریشان ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں. کسی کو خالی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ کینسر کا شبہ ہے, اس کی نیند اڑ جائے اور کینسر ڈکلیئر ہو جائے تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا, سارے گھر والے بھی رونے میں ساتھ دیں گے. پھر آہستہ آہستہ کیا وہی ہنسی مذاق خوش طبعی سب شروع ہو جائے گا. ہاں کینسر کا مریض بھی ہنستا بولتا ہے, آخر وہ مطلب انسان ہو گیا کہ ہر ایک کا کینسر اتنا وہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر اس کو بستر میں پٹخ دے, بازوں کا برسوں تک وہ چلتا رہتا ہے, بازوں کا اب تو کلیئر بھی ہو جاتا ہے کینسر, اس کے رپورٹ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں انیشل اسٹیج پر, شروعات میں اس کا علاج ہو جائے تو بعض اوقات وہ کارگر ہو جاتا ہے, علاج صحیح ہو جاتا ہے مریض. میں نے کئی دیکھے تعویذات عطاریہ سے بھی بعض الحمدللہ مریض صحیح ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں اپنی تکلیفوں کا, میری جیب کٹ گئی, میرے پیسے گر گئے, تنگ دستی ہے, غربت ہے, سیٹ تنخواہ نہیں بڑھاتا, فلاں یہ وہ, اس میں مطلب بندے جو ہیں یہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, عام طور پہ شکوا کرتے ہیں. اور اگر کہنا بھی ہے دعا کے لیے بھی کہنا ہے تو ان کو کہنا ہے دعا کے لیے, اب وہ دس کو سنانا تو پھر یہ نو کو تو غیر ضروری آواز پہنچائی نا. ایک کو کہنا تھا اس کو لکھ کر دے دیا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, کہ میری ماں بیمار ہے, میرے ابو بیمار ہیں. لیکن عام طور پہ اپنی پریشانیاں, گھریلو پریشانیاں بتانے میں لوگ بالکل باک محسوس نہیں کرتے, بالکل یعنی کہ چھوٹ میں بیان کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے شاید یہ کہتے, لیکن یا کون کس کا ہمدرد یار. اب میرے جیسے میں ہوں, اب آپ مجھے کہیں گے کہ مجھے یوں ہوتا ہے, تو کبھی کوئی زیادہ کہے گا تو میں کبھی کہتا ہوں کہ اپنی لسٹ بتاؤ آپ کو مجھے کیوں کیوں ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور اس کا اجر بھی عطا فرمائے کہ ہم رضا الہی کے لیے صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب المرجب کی رات معراج ہوئی. تو رات تو گزری, جو دن آیا اس دن کا نام کیا ہے, دن کون سا تھا, یہ میری برادری بتائے گی 60 یا اس کے اوپر والے. 7 ہیں, ان 7 میں سے ایک دن ہے, وہ کون سا مبارک دن ہے؟ اور انشاءاللہ میری برادری بھی اب گلے شکوے چھوڑ دے گی تو ان کے گھر میں امن قائم ہو جائے گا, ہمدردیاں بھی ملیں گی. بار بار بولیں گے ہمدردی کوئی نہیں کرے گا, جو وہ سن سن کے وہ سن ہو جاتے ہیں. دن بتانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کس دن ہوئی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مراد بخش اتاری لیاقت آباد سے کہہ رہا ہوں. عمر چکا ہے؟ عمر جو ہے 55 سال. 60 تو نہیں بنا, وجہ 56 یا 57 ہوں گے. وہ 60 سال کا شوق ہے کیا جلدی؟ چلو اب یہ آئی گئے تو اور کوئی ہو شاید, اگر اور ہے 60 یا اس کے اوپر والا. چلو پیر کے دن تھا بابا. جواب درست ہے, سبحان اللہ. پیر شریف کو معراج کا دن تھا, رات شب پیر تھی. مدنی باکس جو ہے تحفے میں دیا گیا اور پیاری پیاری کتابیں, فیضان رمضان, نماز کے احکام, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی پیر شریف کو ہوئی, اور پہلی وہی بھی پیر کو نازل ہوئی. پیر شریف کی بھی کیا شان ہے, اور پیر شریف پر روزہ رکھنا بھی سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاشف ندیم اتاری گجرات شہر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت, آپ اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. پیارے پیارے امیر سنت اور تمام دعوت اسلامی والے, تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے معراج النبی بہت بہت مبارک ہو. محمد عبد الرزاق اتاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. مرشدی کی بارگاہ میں شب معراج کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. محمد شہزاد اتاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کو تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی برکتوں, رحمتوں, رفعتوں والی رات سب کو مبارک ہو. اللہ عزوجل اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آمین. ماشاءاللہ, جنہوں نے مبارکباد دی ان کو بھی مبارک ہو. بپا جان, سوشل میڈیا کے یوزرز بھی ایک تعداد ہے جو آپ کو مبارکباد دے رہی ہے بڑی رات کی. خیر مبارک, سب کو مبارک. اور آج آپ معراج امامے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں. شکریہ. ایک سوال آیا ہے ندیم اختر بھائی کا, معراج شریف کا تذکرہ قرآن پاک میں کتنے مقامات پہ آیا ہے؟ تو سورۃ النجم, ایک تو وہ سورہ اسرا, دو مقامات تو یہ ظاہر وضاحت کے ساتھ ان میں تذکرہ ہے. اچھا, یہ معراج امامہ کہا, دراصل رات فیس بک پر براہ راست ترکیب تھی میری، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کل کون سا امامہ پہنیں گے بڑی رات، تو میں نے عرض کیا ابھی تو کوئی پے نہیں کیا میں نے، پھر میں نے اس سبز رنگ کا تذکرہ نکلا تھا کہ جنت کا لباس بھی سبز ہوگا، جنتی ہوگا، پھر میں نے کہا چلو میں نیت کر لیتا ہوں کہ کل سبز امامہ پہنوں گا، نیا پہنوں گا، اور اس کا نام میں رکھتا ہوں معراجی امامہ. تو الحمدللہ آج تو ہماری عید رات ہے، الحمدللہ خوش قسمتی سے لباس بھی نیا پہنا ہے، اس کا یاد نہیں ہے مجھے، لیکن یہ کرتا پاجامہ نیا، امامہ شریف نیا، ہماری عید ہے الحمدللہ. اللہ کرے دل بھی آقا کے کرم سے نیا ہو جائے، آقا کے صدقے نیا ہو جائے. ماشاء اللہ مفتی حسن صاحب نے بھی نئے پہنے، کیا بات ہے. احد انصاری ہیں، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ تو یہ بتا دیں کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، لکھا نہیں انہوں نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احسن مشتاق راجتاری جامعہ المدینہ فیضان عطار نیپال گنج نیپال. سوال یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے داڑھی میں بار بار ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ داڑھی کے بال بھی ٹوٹ جاتے ہیں. عرض یہ ہے کہ کیا یہ داڑھی کے بال ٹوٹنے پر کچھ حکم لگے گا یا نہیں؟ اور پیارے باپا جان یہ بھی ارشاد فرما دے کہ بار بار جو داڑھی پہ ہاتھ لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو اس عادت کو کس طرح ختم کیا جائے؟ یہ فضول عادت ہے. اگر نماز میں داڑھی سے کھیلا، داڑھی سے کھیلنا کہتے ہیں اس کو، تب تو نماز مقرر تحریم میں ہو جائے گی، تو یوں بھی عادت نکال دے کہ اگر علاوہ نماز کے داڑھی سے کھیلتا رہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں بھی کھیل بیٹھے، اور نماز مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ کام ہوتا ہی ہے، اور دوبارہ نماز دہرانی ہوگی، واجب الادا ہوگی. اگر ایک رکن میں دو سے زیادہ بار ہاتھ اٹھایا اور یوں کیا، تب تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو یوں نماز کے تحفظ کی خاطر اس کو ترک کرے، اچھا، ورنہ یہ فضول حرکت ہے. اور ہر حرکت، ہر سکنت، یعنی ہر ٹھہراؤ اور ہر ہل جل، اس پر قیامت کے روز تین سوال ہیں. تو یہ داڑھی کا یہ اس طرح کھیلتے رہنا، یہ ایک لا یعنی اور فضول فعل ہے، نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع. اب دین دنیا کا تو نقصان بھی ہے اس میں، کہ یہ داڑھی کے بال ٹوٹتے ہیں تو اس کی مطلب داڑھی کی رونق کم ہوگی اس سے، اور اگر جڑ سے ٹوٹا تو وہ خطرہ ہے کہ یہاں وہ بل توڑ یا بال توڑ، دو نام ہیں اس کے، ایک پھوڑا ہوتا ہے، وہ بال جڑ سے ٹوٹ جائے نا تو بعض اوقات اس جگہ یہ پھوڑا ہو جاتا ہے جو تکلیف دیتا ہے. البتہ یہ کہ بال اس طرح کیے اور یوں اکا دکا ہی ٹوٹتے ہیں، پوری داڑھی نہیں اکھڑاتی، تو اس میں کوئی شرن گناہ نہیں ہے. ہاں اگر قصدن اس طرح توڑ رہا ہے کہ ایک مٹھی سے کم کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دانت کھاتے ہیں، دانت نہیں، ناخن، ناخن عام طور پہ کاٹتے ہیں، بچے زیادہ کرتے ہیں، اور بڑے بھی عادت ہوتی ہے، ایک دو بار سمجھاؤ تو مانتے بھی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے کہ توجہ نہیں رہتی، بول جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، اور اس میں برس کا اندیشہ ہے، سفید داغ بدن پر، تو بچوں کو نہ کرنے دیا جائے. اس کے لیے تو اب کچھ دوائیں بھی نکلی ہیں، کچھ ایسا ذائقہ ہوتا ہے دوا کا، اب خدا بہتر جانے اس کا وہ سائڈ افیکٹ ہے یا کیا. وہ دوا انگلی پر لگا دی جائے تو وہ یوں کریں گے نا انگلیوں منہ میں، تو اس منہ کا ذائقہ خراب ہوگا، تو مجھے اس طرح بچے کی عادت نکل سکتی ہے. بچے بچے ہوتے ہیں, ایک بچے کو میں جانتا ہوں, اس کے علاوہ چوس کے پی گیا ہمارا حسن رضا, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا, یہ دوا فیل ہو گئی اس کے لیے. تو یہ ناخن کاٹنا جو ہے نا, یہ بالکل اس کی عادت نکالنی ضروری ہے. میل کچل ہوتا ہے, جراثیم پیٹ میں جائیں گے, بیماریاں کریں الگ بات, اور دانتوں سے ناخن کاٹنا یہ مکروہ بھی ہے, مکروہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات کا سلسلہ ہے, شہزاد باب المدینہ سے سوال کر رہے ہیں کہ محمد مدنی رضا, محمد جبل رضا اور محمد احد رضا, یہ نام رکھنا کیسا؟ جبل رضا جی, یہ نام تو پہلی بار سنا. احد کو نسبت ہے, احد بھی جبل ہے, پہاڑ ہے, لیکن احد کو نسبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, وہ جنت یہ پہاڑ ہے. اب تو شاید حدود مدینہ میں بھی, یہ پہلے مدینے سے باہر تھا, لیکن اب کنفرم نہیں پتا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب شاید مدینے کے اندر شامل ہو گیا ہو یہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے تھے, اور یہ سرکار سے محبت کرتا تھا, یادی سے. تو یہ احد رضا نام رکھنے میں تو بالکل یہ اصول برکت کے لیے رکھ سکتے ہیں. جبل رضا, رضا کا پہاڑ, ناجائز تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن جبل کے معنی بھی رکھنے والے کو ضروری نہیں کہ پتا ہو, یونیک نام رکھتے ہیں, معنی پر اتنا نہیں ہوتا, پتا نہیں وہ غلط غلط معنی کے الفاظ کے نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. تو جبل رضا نام رکھنے میں کوئی شرم تو کباد, مانا رضا کا پہاڑ, صحابی کا نام تھا جبل. اچھا اگر تھا تو مدینہ مدینہ, پھر اگر نسبت کی نیت سے رکھا صحابی کی نسبت سے تو بہت اچھا, جبل رضا پھر ولی اللہ کی نسبت آ گئی, یوں یہ مرکب ہو گیا. البتہ صحابہ کرام کے نام مرکب نہیں ہوتے تھے, جو ہم جیسے کہ وہ رکھتے ہیں کہ وہ اختر حسین, حسین علی, محمد اقبال اور اس طرح کے نام رکھتے ہیں, تو یہ مرکب نام کہلاتے ہیں. تو اس طرح کے مرکب نام صحابہ کے نہیں ہوتے تھے, واحد ہوتے تھے. جیسے جبل, تو یہ جبل نام تھا ان کا. عمر, اور بعد میں القاب کنیتیں اس میں شامل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, اصل نام مرکب نہیں ہوتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد, احمد, سارے نام غیر مرکب واحد ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غالباً مفرد. استغفر اللہ, میں نے کیا کہا, واحد ہی کہا نا, مفرد مفرد مفرد اور مرکب, مرکب کی تو میں نے وضاحت کر دی, مفرد وہی کہ تنہا اکیلا. محمد, غلام محمد نام رکھنا 100% جائز ہے, لیکن اصل فضیلت محمد نام رکھیں گے تو ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد کریم, آپ کے بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. بعض لوگوں کو قرآن پاک سے بچوں کے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے, اور قرآن پاک کے کسی ایک لفظ کو لے کر نام رکھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک میں لفظ سبحان کئی مقامات پر آیا ہے, تو بعض لوگ اپنے بچوں کا نام سبحان رکھتے ہیں. برائے کرم یہ ارشاد فرمائیں کہ سبحان نام رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے, بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے, رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ خیرا. قرآن سے نام رکھنا یہ بھی منع ہے نا, کھول کے جو نکالتے منع کیا ہے, یہ منع ہے. اور پہلا لفظ آیا لفظ شیطان بھی تو قرآن میں ہے, فرعون آیا, نمرود آیا, تو کیا پہلا لفظ وہ آیا تو کیا نام رکھ لیں گے؟ اچھا نمرود نہیں ہے, فرعون تو ہے, حامان ہے جو اس کا وزیر تھا فرعون کا. سے نمرود کا نام نہیں ہے حدیثوں میں. پھر تو یوں قرآن کریم سے نام رکھنا تو یوں پھر دشواری ظاہر ہے, اور منع بھی ہے, اس کی شریعت میں ممانعت ہے. اور سبحان نام رکھنا, اب سبحان الذی اسرا بعبدہ, یہ آیا سمجھو تو سبحان رکھ لیا, تو سبحان نام رکھنا جائز نہیں ہے. پہلے میں نے اس پر ہم نے تائید کی تھی, تائید نہیں کی تھی. اچھا فائنل نہیں ہوا تھا کچھ. ہاں اچھا, سبحان نام رکھنا جائز نہیں ہے, دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سبحان الذی اسرا بعبدہ کے تحت امام شمس الدین قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی جلد یعنی ولیم 10 پیج نمبر 204 دار الکتب المصریہ قاہرہ میں لکھتے ہیں, سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. یہ ایک عظیم ذکر ہے, اس کا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور پر اطلاق یعنی بولا جانا درست نہیں, جائز نہیں. علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ روح المعانی جلد 9 پیج نمبر 5 دار الفکر بیروت میں فرماتے ہیں, اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں, اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے سبحان کا استعمال جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم الاك سوال. اچھا, اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام, صحابہ کرام علیہ مردوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کے مبارک ناموں پر رکھنے چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں سمو باسماء الانبیاء یعنی انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھنا سنت ہے. شیخ الاسلام امام نجم الدین غزی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, اپنے بچوں کے نام برکت حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ناموں پر رکھنے چاہیے. اب تو برکت اور نیک نام اور کیا, اب تو فلمی ایکٹروں پر, کھلاڑیوں کے ناموں پر, پتہ نہیں کیسے واہیات نام لوگ رکھ رہے ہیں. اولیاء کرام کے نام, صحابہ کرام, انبیاء کرام کے نام پر نام رکھے جائیں, اور نیت یہ کہ ان کے نام سے ہم برکت حاصل کرنے کے لیے یہ نام رکھ رہے ہیں تو برکت ملے گی انشاءاللہ. کس کو کرنے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تسمو بخیارکم یعنی نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھو. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی بھی قوم میں نیک شخص ہو اور وہ فوت ہو جائے پھر ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ بچے کا نام اس نیک شخص کے نام پر رکھیں تو اللہ پاک ان کو اچھائی عطا فرمائے گا۔ علامہ عزیزی رحمت اللہ تعالی علیہ سراج المنیر میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک ان کو اس نیک شخص کی برکت عطا فرمائے گا۔ علامہ حفنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، یعنی اس نیک شخص میں نیکی اور بھلائی کی جو باتیں تھیں اللہ پاک اس کے نام پر بچے کا نام رکھنے کی برکت سے ان کو بدلے میں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، بہتر یہ کہ انبیاء کرام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اعظم اہل بیت اطہار کے ناموں پر نام رکھے، جیسے ابراہیم و اسماعیل، عثمان، علی، حسین و حسن وغیرہ، عورتوں کے نام آسیہ، فاطمہ، عائشہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ کرے کہ رائج ہو جائے ہمارے ہاں، ورنہ نام آج کل بہت عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے نام رکھنے کے احکام، یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے کہ بچہ پیدا ہو تو نام دیکھ لیں، یا جو بچوں کے نام رکھیں اس کتاب میں دیکھ کر اس کے احکام سمجھ لیں، یہ ساری پڑھنی چاہیے، بہت پیاری کتاب ہے اور بہت زیادہ زخیم نہیں ہے، پونے 200 صفحات ہیں، بہت مفید، اور اپنے عنوان پر یہ شاید منفرد کتاب ہے، اور کوئی ایسی کتاب شاید ہی ہو، اور اس میں مدنی منوں کے 500 کے قریب نام دیے گئے کہ ان میں سے کوئی نام چوائس کر لیں۔ البتہ یہ کہ نام سبحان رکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی کے اس مبارک صفت کا ورد کرنا یہ جائز بلکہ مفید ہے۔ چنانچہ فیضان معراج مدنی چینل نے دکھا دیا، فیضان معراج صفحہ 57 پر ہے، جو کوئی یا سبحانہ پڑھا کرے اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ لکھو کتابت کی غلطی ہوئی، لکھتے ہوئے میں نے بھی غور سوچا تھا لیکن اپنے پھر لکھا ہوا یہی تھا، تین چار جگہ یہی لکھا ہوتا، یا سبحان یا سبحان، چلو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سبحان یا سبحان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال ہے بابا ماد الدین بھائی کا، معراج کی رات جس براق پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری فرمائی تھی، معراج مکمل ہونے کے بعد وہ براق کہاں چلا گیا؟ وہ جنت سے لایا گیا تھا، براق جو تھا یہ جنت سے لایا گیا تھا، اب وہ کہاں چلا گیا تذکرہ اس کا کچھ پڑھا نہیں ہے۔ تھا جنتی براق، جنتی سواری تھی۔ ٹھیک ہے، آج کی رات خواتین گھروں میں کیا پڑھیں، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ اسلامی بہن کا سوال، اس میں 12 رکعتیں پڑھنے کا ایک طریقہ لکھا ہے اپنے کفن کی واپسی، چلو رسالہ۔ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، سب کے لیے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اور سوال کر لیجیے. کفن کی واپسی رسالہ. علی رضا بھائی پوچھ رہے ہیں آپ سے، پیارے باپا جان جو آپ نے جبہ پہنتے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ پتہ نہیں ہے، یہ علماء مشائخ پہنتے ہیں تو یوں مطلب یہ کہ مباح ہے. اب وہ اچھی نیت سے ثواب کا کام ہو جائے گا، آج بڑی رات ہے تو اس میں اب میں نے اس کی تعظیم کی نیت سے اس کو پہنا تو ثواب ملے گا مجھے، کہ یہ ایک مطلب ایک زینت ہے اور یہ ایک جائز زینت ہے. اللہ نے جس زینت کو حلال ٹھہرایا تو اس کو ناجائز کہنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ مجھے سنت کا علم نہیں ہے، تو یوں تو اب مشینیں بھی کہاں تھی پہلے سلائی کی، پہلے یہ پلاسٹک کے اور یہ دھات کے بٹن بھی نہیں ہوتے تھے کپڑوں میں، ہے نا، دھاگوں کی گنڈیاں بولتے ہیں اس کو غالباً، یہ ہوتے تھے. اور سلائی کی مشینیں طرح طرح کی جو نکلی ہیں کھڈی سے بنتے تھے، یعنی پورے پورے لباس بن کے نکل آتے تھے. اس سلائی ہاتھ سے سوئی دھاگا جس طرح، اب اس دور میں کیا سوئیاں ہوتی تھی، کپڑا کس طرح کا ہوتا تھا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا. اسی لیے میں نے امامے کا جب بیان ہوا تو میں نے کافی وضاحتیں کی تھی کہ اب اس وقت کون سا سبز رنگ تھا یا کون سا کالا رنگ تھا، کیونکہ اب تو بہت سارے شیڈ ہر رنگ میں آ رہے ہیں، سفید میں کئی شیڈ ہیں، تو ہم کسی رنگ کے شیڈ کو فکس کر کے کہ یہی سنت ہے اس کی دلیل چاہیے نا. سمجھ. احادیث کے اندر قمیض اور جبے میں فرق کیا گیا ہے، یعنی جبہ بھی تناول فرما یعنی لباس کیا پیارے اکا علیہ السلام نے اور قمیض بھی، اور اسی بنا پر یہ بحث کی ہے کہ آستینوں کی جو لمبائی ہے قمیض میں اور جبے میں مسنون مقدار میں فرق اس کا بیان ہوا حدیث میں، تو یوں لباس تو ہے، اب اس کی حیثیت کیا تھی یہ واضح. یہ جو پہنا ہے اس طرح کا کنفرم حتمن نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مطلب نے کٹنگ اور یہ ڈیزائننگ یہی تھی، اس کا کہہ نہیں سکتا، ناجائز کہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. یہ تو بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں مسجد الانتھر کی بنی ہوئی ہیں، تو یہ جو جلوس پر جلوس معراج جلوس میلاد پر جن کو وسوسے آتے ہیں، بارہویں شریف گیارہویں شریف منانے پر وسوسے آتے ہیں، ہم انہیں کو یہی تو سمجھاتے ہیں کہ ہزاروں چیزیں جو پہلے نہیں تھی، اب بولو کہ یہ عقلی مثال ہے، اب یہ عقلی ہے نقلی ہے، اب جو بھی ہو آپ کے سامنے مسجد تو ایک دینی کام ہے نا، دینی چیز ہے، تو ایسی مسجدیں نہیں ہوتی تھی لینتر کی، یہ مدارس نہیں ہوتے تھے، درس نظامی کا کوئی مطلب نہیں کہ یہ سلیبس نہیں ہوتا تھا پہلے، نہ درس نظامی والے کو کوئی مولوی فاضل کی ڈگریاں دی جاتی تھی، نہ ان کی اس طرح موجودہ حیات کے مطابق کوئی دستار بندیاں ہوتی تھی، ختم بخاری افتتاح بخاری یہ سب بھی کرتے ہیں، جشن میلادت سمجھ میں آئے نہ آئے ختم بخاری افتتاح بخاری سب ہی کرتے ہیں، تو یہ قصہ ابھی نے کیا. بخاری شریف صحابہ کے دور میں کہاں تھی، حدیث جمع کرنے کا نظام کہاں تھا، اس طرح کتابی صورتیں، اور یہ تو نہ کسی صحابی نے بخاری مرتب کی، نہ تابعین نے نہ تبعی تابعین نے، تو بعد میں مرتب ہوئی، امام بخاری تو بات کے جو مطلب بعض اوقات بولتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، بھائی بخاری تو دلیل مانگنا کس صحابی کی سنت ہے یا کس آیت سے مستفاد ہے کہ بخاری ہی کی دلیل چلے گی اور بخاری کے علاوہ سب غلط ہے، پہلے تم یہ اس میں ہم کو مطمئن کرو پھر آگے بڑھتے ہیں اپنے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، جو بات شریعت میں منع نہیں ہوتی نا وہ جائز ہوتی ہے، یہ اصول اگر سمجھ میں آ گیا نا کہ عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، یعنی کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل شرعاً نہ ہونا یہ خود اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، ورنہ تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہمارے کسی پریس اور کمپنی کا چھپا ہوا نہیں تھا، کھال پر لکھا ہوا تھا، یہ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. ایسی کتابت تھی ان دنوں, یہ ترکیب تھی لکھنے کی بغیر اور نکتے بھی نہیں, زیر زبر پیش کے بغیر بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. اس دور میں نکتے بھی نہیں تھے, یہ سب بعد میں لگے. با کے نیچے نکتہ, با کے اوپر دو نکتے آ گئے تو تے ہو گیا, تا ہو گیا, تین ہو گئے نکتے تو سا ہو گیا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ حضرات پڑھ لیتے تھے بغیر نکتے کے, صحیح پڑھتے تھے, ہم نہیں پڑھ سکتے. تو یہ سب بات نہیں ہو تو سب پھر سب غلط ہو جائے گا. اگر جشن معراج اور جشن میلاد کے لیے صحابہ کا عمل ہم مانگیں گے نا, تو پھر یہ قرآن کریم میں جو ہزار چیزیں ہیں نا وہ سب مطلب یعنی کہ وہ روئے چمڑے اور کھال پر لکھے ہوئے, وہ چھلکے پر اور چھال پر لکھے ہوئے قرآن کریم ڈھونڈو, اس کو پڑھ کے دکھاؤ پھر بات بنے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, سب شیطان کے وسوسے ہیں. بدعت وہ بری ہوتی ہے جو کسی سنت کو مٹا دے, اور یہ سب بدعات حسنہ کہلاتی ہیں جن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نفلیں چاہے خواتین پڑھیں چاہے حضرات پڑھیں, عیسائی بھائی پڑھیں عیسائی بہنیں پڑھیں, فضیلت یہ ہے کہ رجب میں ایک رات ہے اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے. جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے, اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے, اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفار 100 بار یعنی استغفر اللہ یہ بھی 100 بار پڑھ لیں تو یہ بھی استغفار ہے. کے علاوہ اور بھی استغفار کے سیکھے ہیں. استغفار 100 بار, درود شریف 100 بار پڑھے, اور اپنی دنیا آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے, اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاوت میں عبادت میں ریاضت میں لگا دے دل, تلاوت میں عبادت میں ریاضت میں لگا دے دل, کمپیوٹر کا نام کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام ام ہانیہ تاریہ ہے. عمر؟ عمر کتنی؟ 6 سال. ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرما جائیں بادشاہ کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جانی سوالات شروع کیجئے. معراجیا کمپیوٹر مکتبۃ المدینہ کے معراج کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام کیا ہے؟ فیضان معراج. فیضان معراج ماشاءاللہ. یہ بتائیے واقعہ معراج کا تذکرہ قرآن پاک میں کس جگہ ہے؟ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. تجمع کنز الایمان. پاکی اسے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصى تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا یاد کیا ہے. معراجی کمپیوٹر، معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ معراج کا واقعہ 62 کے 11 سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب بروز پیر شریف کو پیش آیا. بعثت کے 11 سال، نبوت کے 11 سال، ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب. اچھا یہ جواب ہے. سفر معراج کتنے حصے میں ہے؟ سفر معراج کے کتنے حصے ہیں؟ سفر معراج کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 اسرا، نمبر 2 معراج، نمبر 3 اعراج یا عروج. معراج کی ابتدا کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرماتے ہیں؟ اپنی چچا سات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرماتے. ماشاءاللہ، آپ بھی تو رجب میں پیدا ہوئی ہیں، جبھی تو ام ہانی نام ہے آپ کا. جی بابا، 29 رجب. 29 رجب. معراج پر تشریف لے جاتے وقت شک صدر ہوا، اس کی تفصیل بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، نیز سینہ مبارکہ کو ایمان و حکمت سے بھرا گیا. یہ بتائیے براق کس طرح کا جانور تھا، اس کی رفتار کیسی ہے؟ خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، وہ سفید رنگ کا جانور تھا. وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا تھا، اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی. بیت المقدس کے سفر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مقامات پر نماز ادا فرمائی؟ 3 مقامات پر، مدینہ طیبہ، طور سینا، بیت الحرم. اصل وہ بیت المقدس میں جو نماز ہوئی اس کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، تو یہ بیت المقدس سے پہلے راستے میں تین نمازیں ادا کی تھی، مدینہ طیبہ، طور سینا اور بیت اللحم. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جائے پیدائش برت پیلس بیت اللحم. مسجد اقصی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن کو نماز پڑھائی؟ اور اس حوالے سے اعلی حضرت کا شعر بھی سنائیے. تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور آپ امام الانبیاء ہیں. اعلی حضرت کیا خوب پڑھاتے ہیں. نماز اقصی میں تھا یہی سن دست بستا سے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. واہ بڑا یاد کیا معراج یا کمپیوٹر. تو بتائیے بیت المقدس سے جب آسمانوں کی طرف سفر فرمایا تو کس آسمان پر کون سے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر دہیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ، واہ واہ. یہ بتائیے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے، شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر. سبحان اللہ. کیا معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا؟ جی ہاں بہت سے صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا، بلکہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز و جل، یعنی میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرا کی رات ایک خاص تحفہ ملا، بتائیے امت کے لیے خاص تحفہ ملا وہ کیا ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر یہ 5 نمازیں رہ گئیں، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہر دن و رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا 10 گنا ثواب ہے. تو یہ 50 نمازیں ہی ہوئیں، یعنی پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50. ہمارا فیصلہ قائم ہے، ترمیم صرف عمل میں کی گئی امت میں تخفیف کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اور کیا دیکھا؟ جنت کی سیر کی، دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، حوض کوثر دیکھا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ دیکھا. سبحان اللہ، واہ امیانی، واہ واہ میرا جیا کمپیوٹر، ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ عزوجل. ہماری مدنی منی ام ہانی کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس اور 2700 روپے انشاءاللہ عزوجل پیش کیے جائیں گے. ماشاءاللہ، انشاءاللہ 2700 روپے میں ہو سکتا کچھ نہ کچھ ڈال کر بھی ان کے ابو نیاز کریں گے انشاءاللہ. ان شاء اللہ کی پسند کی ڈش بھی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ خود ہی گھر میں جمع ہو کر کھا لیں گے. انشاءاللہ آج لنگر معراج تو انشاءاللہ سبھی کھائیں گے انشاءاللہ. سحری کرنے والے روزہ رکھنے والے سحری کریں گے, اور جن کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا وہ چاہیں گے تو جیسے ہی مطلب یعنی لنگر معراج کھائیں گے, لیکن آج روزہ رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے. ایک اور روایت, حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 کے روزے رکھے, 100 کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اور اس وقت جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی قیام ہی کا حصہ, قیام ہی ہے, عبادت ہی ہو رہی ہے, علم دین حاصل کرنا, سرکار کی نعتیں سننا, یہ سب یہ ظاہر ہے کہ ہم عبادت میں لگے ہوئے, ساری رات اللہ کرے اسی میں گزرے, کیا بات ہے, کل کا روزہ بھی نصیب ہو جائے. وہ کل آزمائش ہے, کل سب کو چھٹی نہیں ہے, جن سے بن پڑے وہ کل روزہ رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو کلام سنتے ہیں نعت خوان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, بے شک کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے. بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ پیروں کے پیر, پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی, محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی, شہباز لامکانی شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کا فرمان بشارت نشان ہے. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے, اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا, کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا, مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا, الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم, میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. الحمدللہ سجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید کرواتے ہیں, اور مرید کروانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو اب تک کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہوئے, وہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائے, انشاءاللہ سوجل دنیا و آخرت دونوں میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور آج او بی وین کے ذریعے معراج گراؤنڈ مشتاق ٹاؤن اورنگی ٹاؤن کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. واہ, صلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں آفاق یعقوب لیاری کمہار والا کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ معراج کا کیا مطلب ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج ہوئی یا ایک سے زیادہ مرتبہ؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج ہوئی تھی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. معراج کے معنی سیڑھی، عروج، سیڑھی جس سے جس کے ذریعے بلندی پر پہنچا جائے، چڑھا جائے. ہاں سیڑھی. اور میرا شریف بیداری کی حالت میں، جاگتی حالت میں جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. ہاں روحانی طور پر بہت دفعہ ہوئی. حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بعض عارفین علیہ رحمت اللہ المبین کا فرمان ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائم معراج ہوئی، ان میں سے ایک جسم کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئی، یعنی خوابوں میں 33 بار ہوئی، 33 ٹائم، اور 34 میں یہ ایک بار جسمانی. کل سوشل میڈیا کے اس میں سوال ہوا تھا کتنی بار ہوئی، تو مجھے یاد رہ گیا تھا کہ شاید 26 بار ہوئی، تو کسی اور نے بھی تائید کی تو وہ اس سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. ابھی کوئی روایتیں زیادہ پتا نہیں ہے مجھے، ہو سکتا ہے 26 کی بھی کوئی روایت ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. بہرحال یہ کہیے 34 مرتبہ ہوئی یہ ہماری جو کتاب ہے فیضان معراج اس میں یہ نقل کیا گیا ہے مکتبۃ المدینہ کی کتاب. اچھا دیگر انبیاء کرام کو معراج ہوئی یا نہیں اس کے تعلق سے عرض ہے کہ جیسی معراج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کرائی گئی اور اس میں جو خصائص و مراتب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے جو مرتبے اور خصوصیات اسپیشلٹیز عطا ہوئی یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کو ایسی معراج نہیں ہوئی. بعض علماء کرام فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق معراج کرائی گئی. چنانچہ قرآن کریم میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 75 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے. اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے. مفسرین کرام علیہ رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو صخرہ ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کیے یعنی آسمان کھولے گئے ظاہر کیے گئے, یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمان کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا دیکھا. آپ کے لیے زمین کشف فرما دی گئی یعنی کھول دی گئی, یہاں تک کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے. عجائب عجیب کی جمع ہے, عجیب عجیب جو بھی حالات تھے وہ آپ نے دیکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیضان معراج صفحہ نمبر 65 سے 66 تک کیا یہ میں نے مضمون تقریباً آپ کو بیان کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک سوال بابا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. پیارا امیر اہل سنت آپ یہ ساتھ فرمائیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ کیوں گئے؟ اللہ اللہ, مسجد اقصیٰ کیوں گئے؟ حکمت جی, انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں امامت فرمائی, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر یہ بار رکھنا حولہ لنوریہ, آسمانوں کا سمجھایا نہیں جا سکتا کفار کو, مسجد اقصیٰ کا سمجھایا جا سکتا ہے. کفار نے سوالات بھی کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ مکہ شریف میں پیارے محبوب کے سامنے کر دیا. تین قافلوں کا تذکرہ بھی ہے, تین قافلے رستے میں دیکھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ معجزات, معجزات کا مجموعہ ہے سمجھو سفر معراج. علامہ آلوسی نے بڑی خوبصورت وجہ ایک بیان کی کہ مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ عزوجل ہمیں تیرے انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور اب ہم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں, تو ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے. سبحان اللہ. اور انبیاء علیہ السلام کے سب سے آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, تو یوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بعد میں آئے ہیں پیچھے آئے ہیں, ان کا رتبہ بھی آگے آنے والے نبیوں سے کم ہے, تو ایسا نہیں. اگرچہ بعد میں آئے لیکن مرتبہ سب سے بڑا ہے, اس لیے امام افضل کو بنایا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے امامت فرمائی. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں, نعت خوان سے سنتے ہیں اور مزید اشعار بھی سنتے ہیں. یہی شعر سنا ہے, آگے بڑھیں. نماز اقصا میں تھا یہی دنیا ہوا میں اول آخر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے دست بستا ہے پیچھے ناچے جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ سرور کشور تالا جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے باہر دیا مبارک ملک اپنی اپنی لے لے یہ قرآن دل کا بولتے تھے پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھومیں ادھر سے الوار ہنسے آتے ادھر سے نبھا ٹوٹ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکی کے عرش تک چاندنی تھی چھکی وہ رات کیا جگ جگا رہی تھی جگہ جگہ نظر آئے تھے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سمرا سنور کے نکھرا اجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دلہا یہ پیارے چلے حیا مہرا بستر چھٹائے سیاہ پردے کے اوپر آچل تجلیے ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امٹ کر آئے دلوں کے تاؤ رنگ لائے نغمہ نات کا سبا تھا ہر کو خود بچ آ رہے تھے یہ جھوما پیزا بزر کا جھوم کیا رہا تھا پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گوشا آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بچا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ اس نے تجلی وہ اونچی چوٹی وہ نازو تمکی سماج سبزا میں لہریں آتی دوپٹے دھاری چنے ہوئے تھے نہا کے تہروں نے وہ چمکتا کا پیدا یہ موج چھڑیا تھی ہار لچکا ہبا بے تابا یہ تھلتی کے تھے پرانا پورتا رومل بجا تھا اٹھا دیا پر چاندنی کا اسو میں تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں گزر کو پائے ہمارے دل ہوریوں کی فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا کی تے صبرے جان پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنا قدولا منا رہے تھے اتار کر ان کے رخ صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو چوبن تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بچا جو تل تو ان کے دھوئے بنا وہ جنت کا رنگ رو روبر جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے دور کے تھے خبر یہ تحویلے نہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی گھرے گی وہاں کی پوشاک جیبِ تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی کے حق کا سہرا سر پر بلا تو تسلیم کی نچھاور یا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے جو ہم بھی ماں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں دلے سے اترن مگر کرے کیا مگر کرے کیا مگر کرے کیا مگر کرے کیا مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل کے تھے ابھی نہ آئے تھے پشتے جی تک یہ سر ہوئی مغفرت کی شلہ صدا شفاعت نے دی مبارک مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ زیادہ جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ زیادہ جھومتے تھے جب نہ تھا چمکنا بدال دم خور داتا بھڑکنا شوائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپڑ آنکھوں پہ سائی کے تھے حضور امید ہے کھٹاؤ مراد دے کر انہیں بڑھاؤ امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ الگ کی بانگے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ بلبلے تھے ستم کیا کیسی منگٹی تھی کمر کو خاک ان کے راہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے مراد کے نقشے شم کے صدقے وہ بلبل بلائے یہ سارے رنگ سے محبت گل بل لہب گلشن ہرے ہرے لہلہا رہے تھے نماز اقضا بتائے گی سے وہ مانے آخر بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یوں یوں آمد کا دب دبا تھا نکھار غرش کا ہو رہا تھا جم ابلا جامو مینا اچالتے تھے کھنگالتے تھے نکاب بڑا یہ لہرا کے بہرے وحدت کی دھل گیا نا میرے کسرا پلک کے تیلو کی کیا حقیقت یہ عرش کرسی دو بلبلے تھے پلک کے تیلو کی کیا حقیقت یہ عرش کرسی دو بلبلے تھے جھلکتی جھلکتی ایک قدرتیوں پہ آئی ہوا بھی دامن پھر نہ پائی سواری دولہ کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو اب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حضرت کے بلبلے تھے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بھپو کا پھوٹا ہرن کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ چل رہے تھے ہرن کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ چل رہے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ مبارک ہو تاج مالے وہی قدم پیر سے پھرائے جو پہلے تاجے شرف میں تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں گیا کا پھر ان کے تلو کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے پھر ان کے تلو کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے پھر ان کے تلو کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلی گرے تھے سجدے میں بچنے بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے دیا کچھ پریائی ساری کنڈیلے جھل ملائی حضور خورشید کیا چمکتے چراغوں اپنا دیکھتے تھے خورشید کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا بیگِ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے قریب ہو احمد قریب لا سر ورے مجھ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو ہو جو ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جو ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہہ دو کہ سر چھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے اسے بتا ہے گھر گئے تھے سراغ آئینو متا کہا تھا نشان کے کو ہلا رہا تھا نہ کوئی راگی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحل دے تقاضے آنا پر پریدر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت دے بڑے تو لیکن جی جھک سے ڈرتے حیات رکتے ادب سے جھکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے مرنا پڑنا تو نام کو تھا حقیقت پہ دکھاؤ گھر کا نسلوں میں طرف سے اپنا سنا تدلدہ کے سلسلے سے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموجے بہر گھومے ابھرا سنا کی گودی میں ان کو لے کر بنا کے لنگر اٹھا دیے تھے جسے ملے گا ٹیکا کنارا کدھر گزرا کہاں تارا ہرا جو ملے نظر سرارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قطرے دنا کے پردے خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو چاہی نہیں تھی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گلشن گل کا فرق اٹھایا گرہ نہ گلیوں باغ پھولے گلوں کے تمبے لگے ہوئے تھے وہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر پردے میں لاکھوں جلے اجگڑی تھی یہ وصلو فرقت جنم کے بچھڑے گلے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے بھور کو یہ ذوق تشنا کی تھا کہ ہلکی آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اس کے جلوے اسی سے ملنے ان سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے زمانے کا جھوٹے نکتہ ادھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نمازے ادھر سے اترنے سلام و رحمت کے ہار گنج کر گلو پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرتیں سنی پر یہاں جو کہنا سب کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج پپہا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خود کا ستارہ جو امر کے قدم گئے تھے چمک پہ تھا خود کا ستارہ کہ اس عمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہے عرب کی جنا کے گلشن سے جھاڑ پرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے پرب کی نازش کے ہاں لچکیے ادب وہ بندش کے ہلنا سکیے یہ جوش زدین تھا کے پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں چھاؤں بدلی ابھی نہ تاروں چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا للہ عنایت اسے بھی ان خلاصوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلاصوں سے حصہ جو فاروق رحمت کے بابٹے تھے نبی رحمت شفیع امت قدا پہ ملا کوئی عنایت اسے بھی ان خلاصوں سے حصہ جو خاص رحمت کے واٹے تھے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا شاعری کی حوث نہ پروا کبھی بھی کیا کیسے حافظ تھے نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے پاپی تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے زمانے حیرت میں سر چکائے عجیب چکر میں دائرے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے افہات اٹھ رہے تھے کیونکہ وہ سرورے ایشورے جو عرش پر جلوا کر ہوئے تھے نرالے طرف کے ساما خوشی کے ساما عرب کے مہمان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز کی جو ہماری اپلیکیشن ہے, آئیے اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں. ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اندرون و بیرون ملک نمازوں کے درست اوقات اور قبلے کی صحیح سمت کی پہچان, پری ٹائم ایپ, لمحہ با لمحہ پری ٹائم ایپ سے متعلق نیوز فیڈز, با جماعت نماز میں موبائل سائلنٹ رکھنے کی سہولت, قبلے کی درست سمت کی پریشانی کا حل, جی پی ایس کے ذریعے کسی بھی شہر کی لوکیشن معلوم کیجیے, روحانی علاج فیچرز کے ایڈیشن کے ساتھ سحر و افطار اور پانچوں نمازوں کے اوقات جاننے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے پری ٹائم موبائل ایپ. امیری علیہ سنت کی ایک اپلیکیشن, آئیے اس حوالے سے بھی ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں پیش ہے مجلس آئی ٹی کی ایک اور شاندار پیشکش مولانا محمد الیاس قادری موبائل اپلیکیشن, جس کے میڈیا آپشن میں آپ دیکھ سکیں گے قسطوار, سنت بھری بیانات, مدنی مذاکرہ, شارٹ کلپس, حمد و نعت اور منقبر, مختلف زبانوں میں ڈبنگ, مدنی مذاکرے اور مدنی گلدستے, فیضان علم, امیر اہل سنت, مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات, دلچسپ سوالات اور ایمان افروز جوابات, اسلام کی بنیادی باتیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیگر سلسلے جن میں شامل ہیں امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی, نتیجہ کیا نکلا, فیضان علم, کردار کی اصلاح, اسلامی زندگی. ڈاؤن لوڈ آپشن کے ذریعے آپ اپنی من پسند ویڈیوز اور آڈیو کلپس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. سرچ آپشن کے ذریعے آپ اپنے مطلوبہ بیان, کتاب اور کوئی بھی مدنی پھول کو تلاش کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, قضائے عمری سے بجن تین سوالات ہیں. حریم شیخ ہیں, قضائے عمری کا طریقہ بتا دیں. تبسم بھائی پوچھ رہے ہیں کیا قضائے عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, اور ایک اور سوال یہ آیا ہے کیا آج کی رات قضائے عمری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج کی رات بھی قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں, اور ایک نماز کی ایک ہی نماز قضا ہوگی, کہیں گناہ نہیں ہوگی. اور بیٹھ کر پھر اس کے فرض نمازیں جو ہیں, فرض وتر جو قضاء عمری میں ہوتے ہیں, ان کو بیٹھ کر پڑھنے کے تو پھر وہی شرائط ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کے فرض شرائط ہیں. معمولی معمولی بیماریوں پہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوتا, کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے. اس کا طریقہ یہ کہ اپنا یاد کر لے کتنی نمازیں قضا ہوئی. مثلا اب یاد ہی نہیں ہے تو پڑھی بھی نہیں ہے نمازیں, تو کب سے بالغ ہوا تب سے لے کر اب تک کا حساب لگا لے. یہ بھی نہیں پتا کب بالغ ہوا تو پھر اس طرح حساب لگائے کہ لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے, تو اس طرح ہی بہن جو وہ 9 برس ہجری سن کے حساب سے پورے ہونے کے بعد سے, معاف کیجئے, ہاں 9 سال سے کبھی بالغاہ ہو گئی ہو, 9 سال کی عمر سے حساب لگائے, اور لڑکا 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے, تو اس طرح ہی بھائی 12 سال ہجری سن کے حساب سے جب پورا ہوا تو تب سے حساب لگائے, اور جتنی نمازیں اس نے حساب لگائے, مثلا 5 سال کی نمازیں اس پر قضا ہیں. تو اب یہ کہ چاہے تو پہلے سب فجر نمازیں 5 سال کی پڑھ لے, پھر ظہر کی 5 سال کی, پھر عصر کی فرض, یہ فرض فرض قضا کرنے, پھر مغرب کے فرض, پھر عشاء کے فرض اور وتر, یہ کل ملا کے 20 رکعتیں بنتی ہیں. اب یہ کہ اس میں یہ نہیں کہ روز کی ایک ایک قضا کرتا رہے اطمینان سے 5 5 نمازیں, یہ نہیں ہے, بلکہ واجب ہے کہ جلدی سے جلدی یہ قضائیں اتار دیں اپنے ذمے سے. اب اس میں کچھ وہ تخفیف یعنی کچھ فیسلٹی ہے کہ قراءت تو پوری ہی پڑھنی ہے, البتہ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی یہ تین کے بجائے ایک بار پڑھ لے. التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم اور دعا کی جگہ اتنا کہہ لے اللہم صلی علی محمد وسلم پھر دے. قنوت دعا قنوت کی جگہ تکبیر قنوت تو کہنی ہے تیسری رکعت میں, لیکن دعا قنوت کی جگہ اب یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی تب بھی کافی ہے. اور سب کے سامنے قضا نہ کی جائے, کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. یہاں تک اگر کسی کے سامنے وتر قضا کرے تو دعا تکبیر قنوت یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے تیسری رکعت میں کھڑے کھڑے, اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں. تو وہ اس میں ہاتھ نہ اٹھائے, نہیں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ وتر پڑھ رہا ہے دن کے وقت قضا کر رہا ہے تو پتا چل جائے گا نا, تو اس لیے وہ ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہے. مزید اس کی تفصیلات کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ, اس میں دیکھ لیجئے, اس کے مزید بھی مسائل اس میں موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد زمان بھائی پوچھ رہے ہیں آپ اپنی والدہ سے کتنا پیار کرتے تھے؟ اب ظاہر ہے اس کا کوئی پیمانہ تو میرے پاس ہے نہیں, ماں سے عام طور پہ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی. اب مجھے تو کچھ زیادہ ہی محبت ہونی چاہیے نا, کیونکہ میرے والد صاحب کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں نا, بہت چھوٹا تھا میں, ڈیڑھ دو سال کا تھا, اسی میں وفات ہو گئی. تو یوں میری ماں میرا باپ بھی تھی یوں سمجھ لیجیے, اس نے مجھے بڑی شفقت دی, بہت چاہتی تھی مجھے. میرا یعنی یہ اس نے زن قائم ہوتا تھا کہ میری ماں مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہے, تب یوں مجھے کتنا پیار ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جب میری ماں کی زندگی کی آخری رات تھی شب جمعہ رات کو, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میری ماں کی آخری رات ہے, تو میری ماں نے خلاف معمول مجھے کہا, میرے کو بابو بولتی تھی, میں چھوٹا تھا سب سے اپنے بھائی بہنوں میں, بولا بابو مجھے ہاتھ دو میں تمہارا ہاتھ چوموں گی. تو میں نے کہا میں تو گناہگار ہوں, میں تمہارا ہاتھ چوموں گا. میں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے, انہوں نے میرے ہاتھ چومے. اس طرح میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو میں عشاء کی نماز کے لیے نکل گیا, اور پھر بعد میں پتا چلا کہ ان کی آخری رات تھی. رات کو تقریباً 10:15 انہوں نے دم توڑ دیا, میں اس وقت موجود تھا جب انتقال ہوا. میری بہن نے مجھے بتایا کہ توبہ کی انہوں نے, یعنی کلمہ پڑھا, استغفار پڑھا, اور آب زمزم ہم نے ان کو پلایا تھا, پھر زبان بند ہوئی. مجھے یاد کر رہی تھی بابو کو بلاؤ کہیں میرا بیٹا مجھ سے دور نہ رہ جائے. میں مسجد میں نور مسجد میں ان دنوں اجتماع ہمارا ہوتا تھا, اور وہی اس طرح سوال جواب کے سلسلہ ہوتا تھا, اس میں تھا میں نور مسجد, یہ کاغذی بازار میں باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے, اولڈ سٹی ایریا, اس میں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مولا رتبہ بڑا ام تارکا, مولا رتبہ بڑا ام تارکا, مولا رتبہ بڑا ام تارکا, تیرا گھر خدمت دی قمر گز بنا, تیرا گھر خدمت دی قمر احسان ہے تیرے تاری کا, مولا رتبہ بڑا ام تاری کا, مولا رتبہ بڑا ام تاری کا, مولا رتبہ بڑا ام تاری کا. میں اس وقت ماں کے وصال پر میری محبت بہت رو رہا تھا, بہت رو رہا تھا. وہاں کچھ عیسائی بھائی بھی تھے ہمارے, تو ایک عیسائی بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ تمہاری ماں کے اس میں کچھ میں نے ہونٹوں پر حرکت دیکھی اور تمہاری ماں کی میں نے یہ آواز سنی کہ بابو کو بولو کہ یہ غم نہ کرے میں خوش ہوں. اس طرح کا عیسائی بھائی نے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلاموں کا آج کل ایک چلا ہے سلسلہ جو میرے ذاتی یعنی گمان میں یہ تجدید حزن کا انداز ہے. غم تازہ ہو اور میت کا غم تازہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت چلا ہے ٹریڈ. شاید لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں. اتنا چلا ہے پنجاب میں خاص کر. بات ماں کی اور جیسے ابھی میں نے مجھے محبت کا پوچھا گیا تو میں نے اس میں کچھ مدنی پھول عرض کیے لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے. اور اسی طرح اگر صالحات اور ولیات کا کوئی ذکر خیر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو نہ نمازیں پڑھتی ہیں نہ پردہ کرتی ہیں. اب وہ فوت ہو گئی ہیں. اب ان کے بیٹوں کو رلانے کے لیے جیبوں سے نوٹے نکلوانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انداز آج کل چلا ہوا ہے. تو اسے کلام نہیں پڑھنے چاہیے. اور یہ تجدید حزن بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دوسری بار تعزیت نہ کرے کہ مکرو لکھا اس کو کہ اس سے غم تازہ ہوگا بار بار. تو اب یہ کہ ترنم کے ساتھ اس طرح ماں کی یاد میں اشعار پڑھیں گے. اب ماں کو ہائی لائٹ بھی تو کیا نا. اب چڑیوں کی ہے چیکار مگر تیری کمی ہے. اب یہ بالکل فضول الفاظ ہے. کوئی نے کہ دینی الفاظ تو ہیں بھی نہیں. نماز مسجدوں میں تو ساؤنا چاہیے. نعتوں میں بھی اعلی حضرت نے فضول اشعار پکڑے ہیں. نعتیں جو لکھتے ہیں دیگر شاعر کہ یہ فضول ہے یہ فضول ہے. اب وہ پتا نہیں کیا کیا نعتوں میں نے بھی نوٹ کیا کہ عجیب و غریب اشعار ہوتے ہیں جن کا ہم غور کریں اس کا مدینے سے تعلق ہے کہ مکے سے تعلق ہے دور رسالت سے تعلق ہے یا یہ کیا ہے. ہوا چلی سنن تھنن چھنن چھنن تھنن تھنن واٹ از دس. اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں کلام جن کا نعت نعت نعت کے معنی کیا. نعت کے معنی ہے نبی کی تعریف. اور عام طور پہ نعت اس کو بولتے ہیں جس میں نبی کی تعریف منظوم کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اشعار میں تعریف کی جائے یہ ہے اصل نعت. اب تو اول تو نعت بھی کم ہوتی ہے. نعت اعلی حضرت نے نعتیں لکھی ہیں. ہماری تو نعتیں بھی کم ہوتی ہیں کہ جس میں فضائل ہوں اشعار میں. وہ نعت کا شعر وہ ہے نعتیہ شعر جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہو. اچھا مثلا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی. ہمارا نبی سب سے افضل ہے سارے نبیوں سے سب سے اونچے مرتبے کے ہیں سب سے بالا و والا سب سے بلند ترین ہمارے نبی ہیں. یہ کیا ہم نے نبی کی تعریف کی تو یہ شعر نعتیہ کہیں گے. اچھا تو ہمارا نعتیہ اشعار کم ہوتے, استغاثہ زیادہ ہوتا ہے, جائز وہ بھی ہے لیکن یوں اس کے معنی کے لحاظ سے یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ نعت اور استغاثہ, یعنی جس میں فریاد کی گئی ہو. مثلا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ نہیں یہ بھی نعتیہ ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, فضیلت ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, یہ شعر نعتیہ کہنے میں رہی نہیں لیکن حقیقت میں نعتیہ نہیں ہے, یہ فریاد ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, درخواست ہے کہ ہم کو مدینے بلا لو. تو یہ سرکار کی تعریف تو نہ ہوئی نا اس میں, اپنا ایک رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بلا لیجئے مدینے. تو اس طرح کے مطلب بہت سارے اشعار ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہم عرف میں نعت یا نعتیہ کہتے ہیں جس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں ایک فنی بات جو میں سمجھ سکا ہوں یہ مطلب میں نے عرض کی, غلط بھی ہو سکتی ہے مگر اس کو بھی شرعی غلطی کہنا مشکل ہے, فنی بات ہے اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن اب اس میں فضول بہت ساری باتیں ہوں گے اعلی حضرت کے, اس میں باجے مرلی اور اس طرح کا کچھ ہے, اعلی حضرت نے اس کی تردید کی کہ یہ سب فضول ہے. وہ پہلے کی اردو پرانی اس میں کچھ فتح رضیہ شریف میں سوال جواب میں نعتیہ اشعار پڑھتے پڑھتے کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ ماں کی منقبت تو اولیاء کرام کی ہوتی ہے. اب وہ ایک عام یہ عام کلام ہے, کسی مخصوص عورت کے لیے نہیں لکھا ہوتا. اب وہ مطلب جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اس میں لوگ جو ماں سے محبت کرنے والے لوگ روتے ہیں. اب یہ روتے ہیں تو یہ مطلب ذرا پڑھنے والے کو ایک لطف آتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی جب اپنی آواز سے متاثر ہو کر اپنی لئے سے ترنم سے متاثر ہو کر اگر کوئی روئے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے, اور یہ لطف بریانی میں بھی نہیں ہوتا, میں صحیح بولتا ہوں, یہ بہت لطف آتا ہے. اور زیادہ لوگ روئیں تو زیادہ لطف آتا ہے, آواز بھی کھلتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, یہ ایک لطف ہے. اب اس میں اللہ بس ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے کہ ہم روئیں بھی اللہ کے لیے رلائیں بھی اللہ کے لیے. یاد مصطفیٰ میں خوف خدا میں رونا رلانا بہت سعادت کی بات ہے, نیت جس کی جیسی ویسی مراد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ماؤں کی مجلس یہاں بھی کیا برپا ہوتی ہیں باب المدینہ میں؟ اچھا یہ اب لگتا ہے, یہ وہاں سے یہ پہلے پنجاب میں تو سنا ہے, میں نے کبھی ایسی محفل اٹینڈ نہیں کی ہے کہ ہمارے ناتھوانوں نے پڑھا, تو اس کا مطلب یہاں بھی اب لگتا ہے کہ اجتماع ذکر و نعت کے آخر میں ایک فرمائش ہوتی ہے یہ بھی کہ یہ بھی پڑھ دیجیے. نہیں نہیں اس کو بند کرو یار, یہ خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ تجدید حزن غم پیدا ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے نا. ماں بے پردہ ہو بے نمازی ہو جو بھی ہو, اولاد کو تو محبت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, کہ یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دے معاذ اللہ. لیکن انتقال کے بعد 3 دن تک سو گئے, اب 3 دن کے سوگ کے بعد 3 دن کے بعد اس کا ایسا ماحول بنانا جس میں غم تازہ ہو, یہاں تک کہ شہادت ذکر شہادت فتح رضویہ شریف پڑھے کہ امام علی مقام کی شہادت کے واقعات یہ کتنے غمناک ہیں. لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی یہی ہے کہ ایسا ماحول بنانا اور ایسی باتیں کرنا جس سے غم تازہ ہو اہل بیت اطہار کا, اس کے اعلی حضرت نے اس کو حرام لکھا, یہ اعلی حضرت کے فتاوے. لیکن یہ ہمارے یہاں سب ہو رہا ہے, اسی طرح کا بیان ہوتا ہے جسے غم تازہ کیے جاتے ہیں. ہم تو اعلی حضرت ہے, اعلی حضرت کا جو بھی ہے فتویٰ ہماری آنکھوں پر سر آنکھوں پر. تو جب ان کے یعنی کہ ذکر شہادت کے تعلق سے بھی احتیاط برتنی ہے کیسا ماحول نہ بنایا جائے, تو اب یہ عام ماؤں کے تعلق سے اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اگر یہ ہمارے اجتماع ذکر نعت میں کبھی سننا ادھر کبھی تکرار ہوئی تھی کچھ اشعار کی, تو میں نے شاید اس میں کچھ عرض تو کیا ہوگا. ہاں تو یہ کہ یہ نہ پڑھیں یار آپ لوگ. امیر علیہ سنت یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، کیا ایسے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں جس میں ماں کے لیے دعا ہو، جیسے جناح میں الہی بسا والدہ کو، یا والدہ کے لیے دعا ہو جنرلی، کیا اس میں بھی تجدید حزن ہے؟ اور ایک آدھ شعر ایسا ہو جس میں او کی آواز بلند ہو، یا انداز ایسا ہو. اب اس میں دیکھ لیں، اب میں تو پورا کلام سنوں تو ہی پتا چلے، وہ بھی سمجھ پڑے تو کہ یہ شرعی طور پر اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں. تفتیش کروا لیجیے مفتی صاحب سے. جی ہاں، احتیاط اسی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ 6 مقامات پر، ناصر کالونی کورنگی، مجید کالونی لانڈی، کلثوم مسجد شاہ فیصل کالونی، نیو کراچی عیدگاہ گراؤنڈ سیکٹر 5F، نیک محمد گوٹ گڈا نادرن بائی پاس، اور معراج گراؤنڈ گلشن بہار مشتاق ٹاؤن اورنگی ٹاؤن. الحمدللہ ان مقامات پر اور بھی ملک بھر میں کثیر مقامات پر الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہو کر آج کے اجتماع معراج میں شامل ہیں. تو یہ باپا اعتکاف کے بھی دن قریب آ رہے ہیں، تو کوئی اچھی اچھی نیت ہے اگر آج یہ کر لیں یا اجتماع میں. کیا بات ہے، میرا رجب شریف کی ایک نیکی 70 نیکی، پھر آج تو بڑی رات ہے، تو الحمدللہ رمضان المبارک کی نیت کر لیں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی، تو کیا بات ہے. ہے کسی کا ذہن بنتا ہے؟ ماشاء اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کر لیں، یا کہیں اور جہاں جہاں ناظرین سن رہے ہیں آپ کے شہر میں، جہاں جہاں دعوت اسلامی والے ایک ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. بہت سارے مقامات پر الحمدللہ پاکستان بلکہ دنیا میں ایک ماہ کا اعتکاف، پورے مہینے کا اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ. اور رمضان کے روزوں کی بھی پکی نیت کر لیں، کہ کئی ایسے ہیں کہ جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے روزے نہیں رکھتے، یہ بدقسمتی سے بیماری وبا بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ خود بھی روزے رکھیں اور دوسروں کو بھی روزے رکھوائیں. اس کے لیے وہ پرچہ بھی ایک مکتبۃ المدینہ نے چھاپا تھا، اللہ کرے ملتا ہو. جی مکتبۃ المدینہ بھی دستیاب ہے، 100 روپے سینکڑا. کیا نام ہے پرچے کا؟ رمضان میں گناہ کرنے کا عذاب، کچھ اس طرح سے آپ نے. تو یہ پرچہ رمضان میں گناہ کرنے کا عذاب یہ حاصل کرے، 1 روپے کا ایک ہے. تو یہ عوام ہوتے نا، ان میں بانٹے، دکانوں پر، گھروں میں پہنچائے، جمعے کی نماز کے بعد بانٹے. اتنا مہنگا نہیں ہے، 27ویں کی نسبت سے 2700 لے لیں تو کیا 2700 روپے ہوئے. ایک تعداد ہے جو 2700 روپے خرچ کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہوگا. اگر زیادہ نہیں لے سکتے تو کم لے لیں، کم از کم 100 لے لیں، 100 روپے کا خرچہ کر دیں، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو بہت ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے مختلف شہروں کے یہ کارڈ بھی جاری کر دیے ہیں. رمضان مبارک کی آمد ہے، فیضان رمضان پانے کے لیے ماہ رمضان کا روزوں کا جو ٹائمنگ کارڈ ہوتا ہے، تو باب المدینہ کراچی کا اور دیگر شہر والے بھی اگر یہ خوبصورت کارڈ بنوانا چاہیں جس میں فضائل بھی ہیں، اور اسی طرح یہ اس سائٹ پر اس کے ٹائمنگ ہوتے ہیں، مزید اس میں کچھ احتیاطیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، سحری افطاری کی دعا بھی اس میں لکھی ہے، تو یہ اگر آپ اپنے شہر کے بھی پرنٹ کروانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باب المدینہ میں اس کا جو ہدیہ ہے وہ 6 روپے ہے، تراوی کی دعا بھی اس میں لکھی ہے الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے 2 نئے رسالے، صلح کے فضائل، صلح کروانے کے فضائل، اور دل جیتنے کا نسخہ، یہ مدنی مذاکرے کے سوال جواب کو مزید ترمیم کے مزید خلاصے کے ساتھ اس کو شائع کیا گیا، اور دیگر دلچسپ جو ہے اس میں حکایات بھی ہوتی ہیں اور سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا یہ تحریری گلدستہ دل جیتنے کا نسخہ اور صلح کروانے کے فضائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اور جس طرح گزشتہ دنوں اعلان ہوا تھا، ہماری دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے مجلس تقسیم رسائل، ان کے تحت الحمدللہ آج بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بستہ لگایا انہوں نے کہ وہ اسلامی بھائی، وہ عاشقان رسول جو مختلف رسائل وغیرہ پڑھنے کے لیے لینا چاہتے ہیں، گنجائش نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں خرید پاتے طلبہ اکرام یا دیگر، تو وہ اس بستے سے جو ہے اسٹال سے مفت جو ہے وہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسے اسلامی بھائی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے وہ بٹوانا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں پر رسالے بھی دے سکتے ہیں، رقم بھی جمع کروا سکتے ہیں. مزید وہاں باکس بھی رکھا ہوا ہے، وہ باکس میں بھی رقم ڈال دیں گے تو انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی رسائل، کتابیں وغیرہ تقسیم کی جا سکیں گی. جواب دیجئے. انشاءاللہ نیت ہے کہ 2 بجے دعا ہو جائے، صلاۃ والسلام 2 بجے سے پہلے دعا ہو جائے، پھر صلاۃ والسلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر معراج. سحری کرنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، سحری کرے ورنہ وہ ویسے ہی نیاز کھا لے انشاءاللہ. تو اب 1.5 گھنٹہ تقریباً دعا میں باقی ہے، صبح چھٹی بھی نہیں ہے. جس براق پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری فرمائی، اس کا مبارک رنگ بتانا ہے، سن کر نہیں، کسی کتاب سے دیکھ کر نہیں، کسی ذریعے سے معلوم کر کے نہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو. یہ جواب وہ دے گا جس نے اب تک 27 مہینے مسلسل مدنی قافلے میں سفر کیا ہو. ریگولر 27 مہینے، ہر مہینے 3 دن کم از کم سفر کیا ہوں. ایسے اسلام بھائی جنہوں نے 27 مہینے مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو وہ ہاتھ بلند کیجیے. یہ آسان ہے، اس کا 2-1 بار تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا بھی ہے. ان مانو کر بھی آسان ہے، ان مانو کر آسان ہے، ورنہ مطالعہ تو اس کتاب کا کیا ہوتا تو پتا ہو، یاد رہے تو پتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان المتار. کتنے ماہ سے سفر؟ 27 ماہ، تقریباً 3 سال سے کر رہے ہیں جدول کے مطابق. جامعۃ المدینہ کا براق کا جو کلر تھا وہ سفید تھا. جواب درست ہے. یہ مدنی باکس آپ کے. اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا. ماشاءاللہ. جواب دیجئے. اب تھوڑا مشکل ہے، چلو اس میں ہم کمی کر دیتے ہیں. جس نے 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن کا سفر کیا ہو وہ جواب دے دے، وہ ہے تھوڑا مشکل. شعر پورا کیجئے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. دوسرا مصرع. اور مسلسل 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان بغداد، 12 ماہ سفر. ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ غلام عادل کا بولتے تھے. ملک فلک اپنی اپنی لہ میں لے جی. ہاں کون سی ہے؟ دو چشمے والی نہیں دوسری والی. ہاں دیکھ لو جی جی حلوے والی ہاں ہے یا مدینہ کے آخر میں آتی ہے ہاں ہے وہ ہے یا ہے ہی نہیں. ہاں غور کر لیں آپ. مدینہ کے آخر میں جاتے ہوا ہے. مدینہ تو افضل ہے حلوے سے تو دو رائس میں ہے نہیں. غور کر لیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے ساما طرب. یہ بھول گئے دوبارہ پڑھو. نئے نرالے نئے نرالے رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادی مبارک چمن کو آبادی مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہنے یہ گل انا دل کا بولتے تھے. اچھا بھی یہ تیری وا ہاں کون سی ہے ہاں ہے یا نہیں ہے اب انا دل کے معنی بتا دیں تو پھر یہ کہ آپ کا وضاحت میں کر دوں گا شیر درست مان لیں گے. معلوم نہیں پھر تو ہار گئے نا یار. چلو اس نے بےچارے نے انہوں نے کوشش کی ہے بھی مدنی مذاکرے کے پابند ہیں. ان سے پہلے بھی جو گئے وہ 12 مدنی کاموں کے پابند تھے ماشاءاللہ تحفے اچھی جگہ جا رہے ہیں. وہ ہار نہیں ہے نہ حلوے والی ہے نہ دو چشمی ہے نہ مدینہ کے آخر والی بلکہ یا امیر حسین نے بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو سنے ہوئے ہیں لیکن دیکھ کر پڑھے نہیں ان کو بھول جاتا ہے آدمی. ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. انا دل یہ اندلیب کی جمع اندلیب مانے بلبل. ارے سائیں بھائی کو مدنی باکس ماشاء یہ تو ہمیں دیا. اقصا میں نماز اس نے پڑھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اب وہ جواب دیں گے کہ جن کے مدنی انعامات 72 میں سے کم از کم 50 پر عمل ہو. طلباء کرام ہیں تو ان کے 92 میں سے 72 پر عمل ہو. سفر معراج پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دیکھو غور سے سننا. سفر معراج میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اور کون کون سے مقامات پر نماز ادا فرمائی. سفر معراج چلو تھا چلو. ہاں بھائی ہے کوئی؟ جی مل گئے. 50 کم از کم مدنی انعامات پر عمل. جب پہنچے مقام فتد اللہ پہ محمد خالق سے رہا کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج میں 4 مقامات پر نماز ادا کی. کون کون سے؟ ایک تو ہے وہ بیت الحم سیدنا عیسیٰ. بیت الحم جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. مسجد اقصیٰ میں اور مسجد الحرام میں. چوتھا مقام یاد نہیں. رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب میرا. میں یاد تو ایک غلطی بھی کی. آپ کے علاوہ چلو کسی اور کو موقع دیا جائے. ایک اور اس میں بھائی آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو سنا تھا تین مقامات پر. نام اپنا؟ محمد شعیب اتاری، باب المدینہ کراچی. کتنے مدنی نامات پر عمل ہے؟ کم و بیش 53. ماشاء اللہ. تین مقامات پر سفر معراج میں، دیکھو غور سے سنیے، تین مقامات پر. چلیے کہاں کہاں تھا؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس، ایک جس جگہ آپ کی قبر انور ابھی ہے اس مقام پر، اور ایک مسجد اقصی. نام مقامات کے بتا دیں. مقامات کے نام نہیں مانی. کسی اور کو موقع دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچ مقامات پر؟ جی پانچ مقامات پر. آپ کی مرضی ہے. تین نام بتا دیجیے. تین مسجد اقصی سے پہلے، ایک مسجد اقصی پر، اور ایک فرشتوں کو نماز پڑھائی تھی. فرشتوں کو نماز پڑھائی تھی، نماز فرمائی تھی وہاں پر. اچھا، بیت المعمور میں. اچھا، تو پانچ ہو گئی. اور مقامات؟ تو روایت کافی، طبیعت جزم کیسے کیا جائے؟ تین یا چار یا پانچ؟ تو یوں کہہ لیتے ہیں کہ ان چار مقامات کا نام بتائیے جن جہاں نماز پڑھی سفر معراج میں. سوال کو یوں بنا لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیتار حسن وزاتاری، مدنی نامات کم و بیش 50 سے اوپر ہے. کم و بیش 50 پر اوپر ہے، ٹھیک ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، ایک طور پہاڑ پر، ایک مسجد اقصی، ایک جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور ایک مدینہ پاک کی زمین پر. کوہ طور، بیت اللہ، طور سینا، وہاں نماز، مزار شریف بھی وہی ہے نا. جواب درست مان لیا جاتا ہے. مدنی باکس کا تحفہ دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں سے معراج کے لیے خوشخبری لے کر جبریل امین تشریف لے آئے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ، اس وقت کہاں پر تشریف فرماتے ہیں؟ اس کی بھی روایتیں مختلف ہیں. یہ جواب کسے دینے ہیں؟ اس کا جواب ہم کس سے؟ اس کا جواب یہ میری برادری میدان میں ہے نہیں، 60 سال کے اوپر ہو نا، وہ شاید ترکیب نہیں ہے. اگر ہوں تو فرسٹ ورنہ یہ کہ جنہوں نے جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہیں، ان کو سال بھر ہو گیا ہے اور بیماری کی وجہ سے یا اکا دکا چھٹی ہوئی ہو تو ویلڈ، وہ اگر جواب دے دیں. ایک بزرگ آ رہے ہیں، دیکھیں جواب کیا آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام و عمر؟ مسعود حسین اتاری، عمر 62 سال، جواب یہ کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ مسعود بھائی ہمارے گلزار حبیب سے آتے ہیں اپنے پرانے جو کیا یاد نہیں ہوگا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر بزرگی آئی نا تو بہت کچھ معلومات ہوگی. ان کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ مجھے جانتے ہیں. لیاقت آباد کے غلب یہ لیاقت آباد کی ہے نا. ماشاء اللہ. میں تو آپ کے علاقے میں حاضر ہوتا تھا, مسجد مسجد بیان ہوتا تھا. میں جب سے مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا. امیر علیہ سنت کا پہلا دورہ ہم نے لیاقت آباد میں کروایا تھا. ماشاء اللہ. ازدیاد حب کے ذمہ دار حاجی شبیر آپ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو دے دو. حاجی شبیر سے مل لیں کہ میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی. پرانے اسلائی بھائی جو اب فعال نہیں رہے ان میں ان کو قریب لانا ہے مدنی کاموں کے لیے. انشاءاللہ حاجی شبیر ناسکوا مشہور شخصیت ہے. انشاءاللہ ان سے مل لیجیے گا. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وہ ہم کچھ کلام سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اس میں وہ بھی سنیں گے. شاد بولا بنا آج کی رات ہے. اب سوال جواب کا دورانیہ تو ختم ہوا. اب وہ کلام پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ دو بجے ہاں دو بجے صلاۃ و سلام کھڑا کر لیتے ہیں. اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں.